الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص ومن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين مسألة الجهاد في سبيل الله کی دوی سے ذکر شوی وی هاوی پسی بیا دعوی ذکر کلا دا قتال شرطنے بیان کلل چه جنگ با چا سره کوي چې هغه مخ کې تاسو باندې حمله کړی داسې نیت په فی سبیل الله بل د الله د حدود او خیال وساته چې کوم خلق د جنگ لایق ندي ماشومان دي بوډاګان دي زنان دي ناویو بچ کوي سلورم داو چې د بعضی مکانات و مقدس و خیال ساته مسجد حرام چیزی کی جنگ مکوه کچر کافرانم دا دی ادب کئی او کنی کئی بیتا اس تا اجازت تی او سلورم شرط ذکر کئی بعضی زمانی دی وختونه دی میاشت دی دا غیب هم خیال ساته دا غیب که با هم جنگ نکوه کافران با هم احترام کئی او که نکوی نو بیا با آقا خبر ای تاستا با اجازتی دا غیب که با تاستا گناه نی زکاوی تا قتال نشی ویلی اغیطا دفاع ویلشی چو دشمن زیادتی کئی ظلم کئی او خیال نساتی دیس خبری نو دا اغیط دفاع دا پارا با اغیط را قتال کی او جنگ با کی نو دا اصلورم شرط بیانی دا بازی وختونو د بازي میاشتو چې کال کې سلور میاشتې دي غیر الله عزت ورکړي د عزت دا مطلب دی چې وی کبا جنگ جګړه نه وي اسیم خاندا ولیکن دا وی ډېر احترام کول شي کله چرته مسلمانانو په غلطه سره کافران نسو قتل کړو زکه دې دا خیالو چې رجب میاشت تیر شوې ده او دا شو قدر د میاشتې اول ورځ ده مؤمنانو دا خیالو نو رجب میاشت د حرمت وا او شو قدر او نه ده مزګه دی پکې سکسان قتل کړل بیا چې پتا ولګی دا نو هغه درجه رز واخیری شو قدر لانو شروع شوه نه خو غلطی شو خطا یو شو هغه باندې مؤمنان خو نیولې نو کافرانو شور جوړ کچو ګوران ځان ته مسلمانان وې او دا دی حرمت تمیاشت و خیال نساتی دا سو گناه نو غلطی و خطایی و الشهر الحرام و بالشهر الحرام میاشتی دا عزت چیزی پا بدلا د میاشتو د عزت کې دي. والحرمات قصاص او یوازې میاشت نه بلکې څومره د حرمت او د عزت سيزونه چي دي هغه د بدلي دي. قصاص بدل دوی مؤمنان ته الله اجازت کړی دی کبه دې میاشتو د حرام کې او د حرمت کې تاسو باندې حمله وکړه او تاسو ته اجازت ده بدلت نه اغستې شي. وايي کې وړې انصافي زیاته ونی نور سيزونه د عزت سدي هغه کې ډېر سيزونه داخلي استادونه قتل کړي او تاسو ته نه قتلول شي که استادونه څوک زخمی کړي او خپل سیاست کټ کړي او تاسو ته نوم کټ کول شي ځکه دا حرمت دي کنه. مسلمان بدن د امن دی، مال دی امن دی، عزت دی امن دی. تاسو یې کدی ته دی مومنان تا مسلمانان تا سکنزل منزل بدی را دی کلیوی تا دی بی عزتی کلیوی بی حرمتی کلیوی نلاوی داغی بدل تیو مغسته شه پاندازا پا انصاف چیزی آتی بنی حرومات کی دا طول داخل دی اس معنی کی چی دا قصاص معنی صدا ومن اعتدى عليكم اغسو کو چه زیاتیو کو پتاسو باندی ده حرم پا دی میاشتو کی ده دی خیالی ونساتو او تاسو باندی زیاتیو کنو فمن اعتدى زیاتی عام دی قتل لهم ورزی چه تاسو نیسو خواج مال هم ورزی چه مالی ده نواغستو او داس نور بیزتیو ظلم زیاته چې څومره شوی داغی طرف نه نو تاسو ته اجازت چې داغی بدل تی واخله ومنه اتدا علیکم فاتدو علی د فاتدو مطلب دا نه چې تاسو زیاته وکې دا خاصه داغی سره راغلی مشاکلت توجینا دو مومنانو اغی تا زیاده نیشی بیلی اغی تا جواب بیلیشی اغی تا سزا بیلیشی دا اغی سزا ولور کولیشی پا تا دوالی سزا ولور که خوبی مثل ما تدا علیکم پا مثل او پا مقدار دا اغی چدی پا تاسو باندی سنگ زیاده کرده د جنگ په مقام کې معافي نه ده. د قتال مقام دی دې کې معافي نه ده دشمن ته، بس چې سا وکړي نو ته به اور سره کوي زیاته وطن کې او بدل وطن پورا اخلي. کستا سو مالونو باندې چې ته قبضه کړی او خانی رانی ولي داغی نه رانی ویشه. کستا سو نه سو کسان قید کړی نیولی ان تاست قید کولشه علا با پریده چه غیب مسلمانانو اگر اخلاص کی حرمات و قصاص دا معنا دا دام دا بدل خبره چه نبی علیہ السلام و صحابه پا یو وقت کی راتلو او هغه د حرمت میاش و ذل قعد ندی مشرکان ومن نکلو چی نبرازه خودی بیا کی نو چی بلکال بیا راتلو هغه خپل عمرې له چاغت نه پاتې شي و نوم پاک کم یاش کړل ولې چې په دې عمل وشي چې فاتذو علی بمثل ما تذا چونګې تاسو په دې میاش کې منی کړی وې دا عمرې نه بن کړی وې نوم پاک میاش کې به عمرې لځه هغه هم پکړل چغه تا عمرۃ القضاء وی هایو مقام رستو سورہ نحل کې راغله ده غم به نی داس آیات ته هو فیصله کې پرخ ده اخیره آیاتونه 124 سورہ نحل او داسیو وین عاقبتم فعاقبو بمثل ما عوقبتم به کتاسو دی کافرون انتقام اخلے نواخ لیتی بمثل ما عوقبتم او زیادے با نکوئے بس چیسی سرکلی نواقبو سرکوئے بیاور پسیوی ولین صبرتم ارکه صبر او مکنو دا وخی هلته سره دا وی دلته صبر خبره بالکل نه کړی دا ولي ځکه هغه مقام د تبلیغ دی مکی صورت ته سورہ نحل مکی صورت ته مکه کې جهاد نه دعوته تبلیغ او دعوته او تبلیغ کې به ډیر د صبر نه کار غوښتې شي اغی کی با انتقام نئی اغی کی با وصلی را غستل نئی دا دعوت او دا تبلیغ پا مقام کی بلکہ اغی کی با صبری صبری او دا خود مدینی مقام دے مدینہ کی ہو جنگو نو جنگ کی بیا صبر نئی ذکر قرآن دلتا کی دا صبر ذکر نیکڑے خوا چکل وصلو تا خبر او اللہ حکمو کو چې واز ډیر ظلمونه کړی در باندې نو اجازهت ته فاتذو علی سزا ورکې دی لا بمسلم اعتدا علیکم پاغ اندازا چې تاسو باندې زیاتې کړې دی واتقوا الله او د الله نو یریږي چې ظلم درنو نشي معلم او پوشه په دې خبره ان الله مع المتقين چلام مرګره ده کنا نور سواله الله د متقینو مرګره ده مرګرته اسدا د مدد چله و تاسو له مدد تر کی تاسو له فتح حذر کی د انتهایی بشارت د پاره د مؤمنانو کله چې مسله د قتال فی سبیل الله ذکر شو مکمل په شرطونو سره نور پسې د انفاق په ذبیل الله ذکر کوي زګه دا دواړه یو بل سره لازم ملزوم دي جهاد به د انفاق نه کیږي زګه جهاد په پس کې او وسله باندې نو وسله واغستې نشي او پیسې نه وړ دغه سي اسونه بخانم پاکی ضرورت رازی دغسی راشن نور د گرمی و دا سرزه انتظامات پا جهاد که دیر ضرورت تی دا خرچ نزکو اتوی انفاقو که خرچو که دا اللہ پا لار که کم دای چه قرآن مومنانو تا دا خرچ نو مغست دی ناغین امراد جهادی خواه جهاد فی سبیل اللہ وانفقو فی سبیل اللہ او خرچو قید اللہ پلار کی سبیل اللہ جهاد تسنگ مخ کیویلو وقاتلو فی سبیل اللہ قتالم خالص دا اللہ دا رضا دا پارا دی انفاقم خالص د الله د رضا د پاره دی. هر یو حکم سره به د الله نوم اخلي کنه، ځکه چې عبادت او طاعات چې دي کنه هغه مخکې صحیح نیت غواړي، صحیح عقیده غواړي، هله قبلیږي. ښه انما يتقبل الله من المتقين، الله د متقیانو عبادتونه منځونه عملونه قبلیږي، د نور چا نه. خرچو کې د الله په لار کې په جهاد کې، ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكة، او مغرزو خپل ځانونه په خپل لاسو هلاکت ته. دا هلاکت ته ورزول دي کنه. امام بخاری هم وی هو ترک الانفاق فی سبیل الله، ځان هلاکت ته ورزول څه دي چې خرچه نه کوي. جهاد شورو دی او مال شته دی خلقو سره او نه خرچ کوي، نو دا ځان هلاکت ته ورزي، ځان تباهی ته رواني، بالکل تباه شي. دغسی ترمیزی موی چه اغا خلق چه اغی خرج نکی پا جهاد کی اغی زن حلاکت تورزی، ولا تلقو بیدیکم الیت تعلقان، مغرز و ایزانونا پا خپلو لحسنو باندی حلاکت تا. ترک تا جهاد امور سر دی، چه کم خلق جهاد نکی ناغب هم زن حلاکت تغرزی، دشمن بغالب شی، دشمن براشی، داغ خواد چار سو سرکی بیا اگه که و حلاکت خکارا دیکن. و احسنو مانا دا خرچ چی کوئے کنا، نو دیر پہ اخلاص سرے کوئے، ولی چنو بل سنیت پکی نئی، بل سغرز پکی نئی، دنیا سلالج پکی نئی، ریا پکی نئی، ناغی تا احسان ویلش. چه حدیث دی جبریل کی راغلیو، چه جبریل راغلیو دا بنده پا شکل کیو دا نبی علیہ السلام نے تپوسونا کولو، ندا پکی راغلیو چه مل احسان، دا قرآن کی بار بار راضی کا نا، چه احسنو احسان دی سمانا. نبی علیہ السلام ورتوی ان تعبد اللہ کانک تراہو، چه دا اللہ عبادت دا سی پو توجو سرکے و پو غور سرکے لکه جتی وینی بالکلو. فَإِلَّمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، که دمرا توجهم نشی پیدا کولی بزان کی، ندورا پیدا کا چیزی چی ماوی نیم، چی اللہ ماوی نیم. اعلا و ادنا مرتبان، نو چی یو پکنی نو آخو عبادت نشکنا. نو احسنوی پدی مانا چکا جہاد کوئے که انفاق کوئے، نو اخلاص کوئے. با احسنو دغسی دا دی مسلمانانو سر احسان دی، دکل سوک با طاقت نلری کنا، اگی با سخرج که اگی خبجیات کئی خمال خونشتا کنا. نجمال دار خلق مال ور کئی، ندا دی خپل رونو مسلمانانو سر احسان کئی کنا. ملاوی ام انفاق دی ام احسان دی، ان اللہ یحب المحسنین، اللہ دا سی خلق خوخی خواه چیغی احسان کئی او بل سرم، بنیتی نکئی، بخل نکئی، بلکہ سم رہ چی صحابہ و پشانتی کورا چیغی وزان اگے پرے خودو، زان بینیم گڑے پرے خودو، انور و خلقو لوے کار پورا کو اغیر و انتظام کو دا احسانی کرن. انفاق ذکر کو اس مسئلہ دا حج و دا عمری بیانی پا مسئلہ دا جہاد کی مسئلہ جہاد شروع دا او پکی بیانی مسئلہ دا حج و دا عمری دا سو مطلب دا پارا تڑیر مطلبو ندی یو دا دا چه جہاد و حج دا یو بل سر ډیر نزدی دی بلکه دا حج دے په حقیقت کې د جهاد ټریننګ دی ولې په حج کې بندوم کړيږي استړې کیږي ټوړي په پریوزي معلوم لګي او جهاد هم دا شي جهاد کې به بدن هم کړي او مال هم لګي نو دې مثال د حج کنه ها څنګه چې د حج کې ته د ځان صفائی نشی کولی چې ته خاص ورځ باندې به کوي پابندی پکې ډیره جهاد هم دا شی دی دویمه دا چې په دې حج کې ډیر ځایونه دي چې هغې کې دعا قبلیږي مقامات دي مقامات مقدسه چاہی کہ نو اللہوی حج و عمرو کہے نو سوالو کہے دکھا سوال نا بہتر شئی نشتا کنا دعاو غارے دا اللہ نا چی اللہ مملا غلب راکی کافران خو دینا محروم دی اگی خو تو روینے نور سنوینے از مومنان نظر خود اللہ کو رحمت باندے دے دا اللہ پا مہربانے باندے دے پا فضل باندے دے چویو جن اللہ مع المتقین ذکر ہوئی خواہ چویو کہ خاص زیونہ دی پاگئی کہ سوالوں نہ قبلی گی نسوالو کہ چل اللہ مولا غلب را کی اللہ وزل غلب در کی فتح وزر کی در مدام دا چڑیر خلقی چیغی جہاد نلی دلی اس ترکو چی دا جہاد ستا ہوئی او د دینوم نی خبر چیرې دا پوج ستوي پوجو ادا لخر ستوي نو دی چې حیو کې مخکې نو پوه بشي ها چې لخر دی ته وي چې ګڼه ګڼه ای ډلی سوک داسې دی سوکا اسې دی نو بس د جهاد هم دا شی دی نو هغه کې هم ګڼه ده هغه کې هم منډې ترلې دي اگه که با هم کلاب کور تا خونشی رات لی عباد زی تا خونشی رات لی او کلاب اغرونو تا خیجی عرفات تا بزی کلاب محرو تا دی منا تا بزی اگر دی با دغزی مثال لی جهاد هم دی جهاد که خو بلڈنگو نه نی خاریه نی مارکیتو نه نی او بس پا زنگلو که پشارو که اب غرونو بگرده ده حج سره ډیر مناسبتو پا ده حج سره بنده ده جهاد چلز دکی او عادت شی و سره ویده مسئله زکا پاگی کراوڑا نو دی که با اول یو پینزو احکام بیانی چ اول اتمام دے اتمو سو مطلب دے دویم احصار دے چ اوسڑے پلار کی بانشو اونرا سے دھاجتا پاتشو دے بس چل کے دس حکم دے او دریم د فدیه حکم ذکر کئ سلورم د هدیه حکم ذکر کئ هدیه او پنځم بیا چې چا سره طاقت نه ده هدي دا حکم بیانې دا پنځه احکام به وګ ذکر کړي چې څه تعلق د عمره سره او د حج سره مشترکه احکام دي واتم الحج والعمره لله پورا کہ حج او عمره خاص د الله د رضا لپاره لله یو کنا هر عبادت کې للهیت شرط ته عبادت ال عبادت چې للهیت پکې راشي ته اتمام سمانا ده نو یو معنی دا ده چې د حج او د عمره کوم احکام دي نو پوره وکړي دی که پابنده دی دا غی خیالو ساته او دی که مناسک دی دا حجو مناسک چگه تواف دی دا بیت اللہ نا او دا غسی حجر اسود دیخ کلول صفا مروه کی سعی کول او بیا حلق او قصر کول خریل ویختو یا اغسطل دائی نو اتمو اللہ وی دا پوراو که گردی که دا غلطی را نشی دیتا دیر خیال کوئے دیر سوچ کوئے دا خوم لکه دمانزا پشانت رکاتونا او روکوگانی او سجدیو دا سشی دیکن نو جب دی که دا نقصان را نشی فرائض دی با کسو ادویم مانا دا اتیم مودا دا چکل هم شورو اکڑا اسی سر تورا سوئے واتیم مو میانز کی پرین دے گوارے دیو جن حج خو حج وو اگی که شک نشتا جاگا فرض دے لیکن عمرہ خو نفرض دا نواجب دا سنت تا تو مونگ پر نزبان نو نور امامان وی چگور امام ابو حنیفه رحمت اللہ علیہ دیتا نگوری چی امر راغلی چی اتمو چی امر راشی خو حکم واجب شی کنا او غوی ندا سنت تا امام ابو حنیفه رحمت اللہ علیہ وطوی چی دخده بندیانو پہلے تولو پر بولو اول خصو چکے چی دا اتمو دا مطلب دے اتمو خدای سرکار نشتا خوی چی شوروم اکلنو پوره که سر تیورا سوی داوی تا دی خدا وجوب و دا سنتیت سرس تعلق نشتا او منگو منو چکل یو سلی عمل شورو که نوس پی واجب شو کاغا حج دے که عمر دا کاغا منز دے که روجا دا نفل روجا وا و چی نیتی او که اپیشمنی او کو اس پی واجب شو کما تکلنو قضا بے روڑی دقا سی نیت اکلو دا نفلو سو ضرورت پیدا شو نمون زمات کو دا پی واجب شوی دا بیا قضا روڑی نو دا زان لخبر دا او یو حیثیت تنو آگا دا دیکھا نو پوره که مانا دادا سر تیورا سوه چه شوروم اکلن وس در بانده لازم شو لازمن نفلو بشروعی داد فقه قیده دا خواه چه که نفلو خو چه شورو دکلن وس به سر ترسه دلیل لح سمانا لله دا مطلب ده چه دا حج و عمره چه که نو دا دید پاره مکوا چه خلق را پس خبری کئی چه مالدار دیو گورا ویره دا خلقو دا خبرو نا تنگ شما دا خلی اللہ نشکنن نو دید پاره مکوا چه خلق را تعجیسی بوی دا بازو خلقو نم بدا سو دیر خراب کنن جاہلان خلقو اغیبا نم خیال نساتو سکا پورو سو نونه به یې هوته کنه بیا ورستو پوهی چې اردانم خو غلط څه نشلو کو نو بس حج به وکنو اجي سه بو ته خلق وي نه هول الله نشو سو کې د فخر د پاره کوي لکه دی وخت کې د عمرې سمره ډیر شوي د لله دی ډیر کم په کی چرتا بس یو شی ریواج چې جوړ شي کنه نو حج نه کوي یو عمرې لوزي پلان وي خزا سر خاون دوړ عمرې لاله ها یو ډیر زبردست کار وکړو یو بل تګوري سیالی کوي یو بل سره نو د لله نه شي کنه قران خاص لفظ نګدي یو یو ټکی کې دومره لوی حکمت ښه دا ټولې ختم کړل ښه چې څوک د ریاض پاره کې څوک د نومد پاره کې څوک په هر کې سیالی کې یو بل سره نغل الله نشه کنه دا غنه واره سو خبر نه او حج به کړی عمره به کړی ښه نو دویم حکم دی د احصار احسار دیتو ہوئی چی او سڑے اونرا سے زیتا پلار کے منشو ولی بس جنگو جگڑاوا او حاجانی ایمان اکڑا چی نبازی لار پا دشمن وانو داسی ام کل کی گی یا یو بندتا بیماری راشی مرض راشی او بس اونرا سی حج نپاتی شی سو مصیبت او سو موانع ډیر دی دنیا کې کنه په خوا خو بده او بو په جاز کې تل کله وجاز خراب شو په میاشت باندې بیا ولاړو نا جزان پاتې شو کنه اندې ته حکم د محصر وای او دې ته احصار وای عربی کې هم پښتو کې هم خلق وای احصار شو احصار دا هیڅ لکونه رسید کنه پن احصرتم کمنکلی شوی پلار کی او احرامم تړلې ده زینا وګوره زینا ځان داسې نشه خلاصولې لکه فرض کې اوسړې ده هغه نیتو تړل د مانځو امانځو کې وته سو مشکلات رالو دی وی چې زه خو ځان اوس د مانځ نه وباسم نو داسې نشي استه چ بس روان بشي سلام بګرځي چې السلام علیکم ورحمت الله السلام علیکم ورحمت الله طریقه ده کنه څنګه چې زمانځ نه ځان دغه سینې شېسته په خپل خواه او طبیعت باندې بلکې هغه لپاره سلام ګرځول دي نو دغه سي د دې احرام نوم چې ځان پرانځي نو قرباني بلیږي چې هغه ورسي هغه تعالی لشي بیا با لنگ پرانزی کبنا کلیشوی پلار کی او بیا زن ازادوی پمسته سرامن الحدیو لازم دی پتا سبان دی اسان قربانی ولا تحلقو رؤوسکم نبخره سرو نخپل ترغی پوری حتی ابلغ الحدیو محل چورس یا قربانی زید حلالی تان او تاست خبر راشی چی قربانی دی حلال شوان نو بیا با زان ازاد که حرام بپراند بس بیا مخی کال لبا گوری نو حلق در اصدا اصل که دی دیس را زادی را دی کنم فمن كان منكم مريضا او سوک چو پتا سوک بیمار او به ازم من راسه یا په د باندې تکلیف او zarar د خپل سر نه یعنی زغه سره دی چې باندې شو اوس قربانی لګلې دا هغه وخت کې لګل دا سو چې اخو ډیر ورځې په کې تیرې دي کنه ادب صبر نشی کولی نو کله به دا غی مخک مخک حلق کو صفائی به وکړه نو بل دم په لازم شو د دې آیات لپاره تفسیر حدیث ته د کعب ابن عجرہ بخاری ټولو ذکر کړي. کعب ابن عجره مشهور صحابي دی، هغه ناس تو کټوي تا سالنی ہے پخاو، او چې نبی علیہ السلام ورته وکاته کنه دا سپګی تی دولې دی. نبی علیہ السلام ورته وی ایو زی کا حوام موکا ته جوړ دی خپل زناور تانکړي. هغه ویره سپایوم نشم کول په احرام کې ما، وجلیوم نشم په احرام کې ما، سپګبوم نو وجې نکنه سچالو کما. نبی علیہ السلام ته وی بس صفایو کا او بل فی دی وار کې بیا ها بیا وتوی کنه چې صفایو کا او بیا بیا درو درو ژوند سي یا بشپکتنه مال کې او یا بل ګډ بي ز روانه کې چوس دا هډیر ګران کار دی خو دا حشرات په وخت ډیرو کنه ناسوک چی بیماری پتا زکی یا پدبان دی ضرری دا سرخ پلنا دا مسلمان تا ضرر دیکن خوا ضرورو نو قسم آقسمی کن واغا چاہتا ہے پتا لگی چی سوک پا کرا گیر ففیدیتن انی فعالیه نپدبان دی فیدیه بلا رالا آئیوائی خلی گلی دا خوزا کالالا شوا کالالا نشوا اگی خوکارو نکو خوست پی بلا فی دیار آلا اغصدا من سیامن دری روز روجی دی او صدقتن او یاشپکتن ملول دی دو اختا او نسک یا بلا قربانی دا اس کا حدیث نوے نو دے یاد پا مانا خسوک نپوی چه سو روجی بنی سی یو با تپوس که بل با که ما تا سپتا دا یا خدای تو صدقه با سو روار کئی ما تاسو پته ده دا او چې حدیث کې راځي نو وضاحت شخه دا چې ډیره یا تونه چې بغیر د حدیث نه نحل کی چې کوم خلق د حدیث نه انکار کینو دا د قران نه انکار دی. دا حکم ذکر شو د اتمام او د احصار نو ذکر کی د امن چکل او رسیدل اس تکلیف نو پلار کی حاجیان رسیدل عمری والا رسیدل او دا بار خلق دے نو دا بار خلق چی کنا اگی دا حج او دا عمری نیت دوارا کئی نو سوک دا سیو کی چو دا میقات نا یا دا ائرپورٹ نا صرف د عمره نیتو کی چې د عمره کوم د ورتلو سره عمره وکي او بیا ځان آزاد کی چې کله د حج وخت راشي تداغې لپاره نوې احرام وتړي. دې ته تمتع وي تمتع د ګډېره فائده واستا چې عمره وکړه کنه او حج ته سور ورځې وي باغی کې ډیره فائدہ حاصل کړه. څنګه یا خو به ځان له چرته مزدوري کړي پیسې به ډیره ګټلې او یا با مدینه ته به مخ کې تلې چې دلته مخ کې زما بیا رستو بیان شمتلې یا به داسې نور دا خاص خاص زیونه لیدلې چلته کې ګاډي ولاړی زیارت دا چل کې نا خلق دی سوک آگا دو حد زی گوری و سوک آگا جنگ خندق گوری و سوک آگا اگر کدا دا حج دا مناسکو نا ندی خوست چه سشتے نا اوزگار روزی دی کنا نا خلق پاکی دغو مو کی بیر لوے فیدہ حاصل کی اسوک پاکی توافن لزور ور کی دا پاکی طولن اعلا دا ذکا تواف مرا سواب پا حرم کی ند منزشتا اند اعتکاف دا ټولو کې اوچت دی کنه. نو دې ته ویل شي حکم د امن چې په امن سره ورسید هغه ذکر کوي فیضا امنتم کله چې ورسید په امن فمن تمتع بالعمره الى الحج هغه چا چې فیضا حاصل کړ په عمره سره تر حج پورې ومسته سره من الهدیو په زبان دی لازم دا آسانه قربانی کدی یو مه او بل قسم دا دی چې د ایرپورټ نه نیت د دواړو کې د حج او د عمرې دواړو نیتو کې یو ناری کې دا دی چې بیا عمره وکي نو ځان نشي آزادول اقا احرام کې به یي چې څو پورې حج په نه کړي نو د اختر پر ورځ باندې چې قرباني وکي نو ځان آزاد کړي دې تقارن وی کنه قران کې دواړو باندې قرباني واجب ده دواړو باندې قرباني لازم ده چې حج او عمره څوک کوي ښه ها په عربو نشتا زګاغي عمره نه کوي هغه صرف حج کوي ځکه عمره خو هغه هر وخت کولی شي هغه صرف حج کوي چې صرف حج څوک کوي نو په هغه قرباني نشتا نو ځکه وی چې هغه څوک چې فیض حاصل کړي په عمره سره تر حج پورې ومسته سره من الهدی لازم ده په زبان دې آسانه قرباني دیتا امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ هدیه ز شکر وی ناوی خړی شي ته نه پخپله امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وی چې دا هدیه ز جبر ده د دین وی نشي خړی او ټول خپل مقتضیان تنگ کړی یی ځان غوخه تړل کیږي هغه یې نه دینه باندې خړی امام ابو حنیفه وی نو اذا شکر چله تا باندې احسانو کې چوم دې حج کوم دې عمره وکړه دا دې شکریا شو کنه اوس یو سړی دې قرباني په لازم شوی دا حج او عمره دواړه وکړل خو چې جیب ته لاس کنو بار وته لاس یې بار وته پیسې مې سی وسره نه وی یو خدای دې نو قرباني خو نه شو کنه یا و سروینا یا ویخو لیکن چاتینا جیب کٹ کو یار سچو شو روک شویخ نوی و سرو نو داغا حکم ذکر کئی ومن لم یجد آسوک چن ممیم طاقت قربان فسیام سلاست ایام نو آقا و دریر وزی روجی نسی پی الحج پا داغا حج کی دن ندن دا حج دمیاشتی خدا دا چش پګما و ما اتما نن هم نه مخکې د عارفین چې مخکې د درې روزیونی سينو خوي شپګما و ما اتما نو د درې شوي په حج کې ها و سبعتن اور و زنور اذا رجاتم کله چې فارغ شې یا واپس راشې تلک عشرتن کامله دا لس ورځې دي کنه پورا بعضې وی دې ته خواجت نو خواسي هر څوک پوهیږي چې درې او وو دا لس شوي کنه او قرآن وی چې تلک عشر دې کې بس بل مطلب یې کنه هر ټکه د قرآن بې فائدې نه یې کنه نو مطلب دا دی چې ګوره دا واو کله په معنا د اوسر راځي ډېرو ځایونو کې ها سورہ نساء کے براشی فنکحو ما تاب لکم من النساء مسنا و سلاسا و ربا التواب مانا دا اوسر دے گوارے خان کنی ڈیری تی نجوڑی گی یا دوا یا دری یا سلو بچہ بوی دل تکی با امواب مانا دا اوسر ای نو بس یا با دری رضی نسو یا با اروضی نسو ټولې باندې نو وی وچنا او په معنا دا اوسره نه ځان ته ما سانه وې دا خو جمع دا واو ته جمع راغلی ښا لسبه پوره نسی تلک عشرتن کامله یو د دې وهم د پاره وې او دویم دا و چې ډیر خلقی کنه یې کته و ته ډیر وای چې رو بس چې دا روجی دیونی وینو او شو کنه ویره زما زړه په وبنس کی ولې و یاره د قربانه جدا ثواب ده او د روجو جدا ثواب ځان دوی چې عالم جوړ کړي الکه قران دته وی چې جدا جدا نه دي چې د قربانې کم ثوابو هغه په دې لاسو رجو سره کامل تا ته حاصل شنو ولي شک تلک عشرتن کامله دا لاسو رضی کامل دي په مقابله د قربانې کې دا مو چې دا کم دي زما په ذالک یو قول دا روجین والچیدیم لمن لم یکن اهله دا چا دا پاری چنوی کور دادا کورنے دادا حاضر المسجد الحرام نزدی دا مسجد حرام سرا چی دا مکی اسیدن کے نئیم دا باہر نراغلی ناغا با قربانی کیو چنشی کولن روجی بنی سی او چې څوک دا غږ یې اوسې ځن کې د نپاغه خوشته ده نه سره قرباني روجي پیوم نشته ده دا حکم د قرباني دا چا د پاره چې نوی کور دا غو او رهائش دا غو مسجد حرام سره وتقوا الله يريد ذا لنا وعلموا فوش ان الله شديد العقاب چل اړ سه عذاب ورکو انکه دې کپدي کوم نا فرمانه وکړي غلطه وکړي او ډیر خلقي اسیتلی حج لا مو خو وکنه او تاوان کو مال ولګو لاړو سېلو کو یارا ولي سوق پکی نری عرفات تنخیجی الکه ولي ویرمو د غرونو نخمو په کلی کې وی تانګونو مونږ غرونو لراغلیو که د خدای کور لراغلی یو خدای پنده نو پکونو چیرې پاتونه فېجه هم حج دیونه شو اسوک پکې میناتن زی شیطانان نوولی همږه ستنا تانګ یو که بیا وومشتنو ندا خواست توقی دا اللہ پا دین پورا دیر خلق دا سی دیکھا سو دا سی چی گردی اگا غارونو پسی غاز سور تخیجی نو اگا چی پالوان سلی دو گھنٹے کی نشی خاتے ادا بو ساری بروانی تو بہت دے تو نیر پا دی که ودی سمرت توافو نکلی و منزو نپا که خراب شی چې په حرم کې یو مون په یو لاک دی نو چې ته غار ته ختې نو سوره مونږونه نه پاتې شو نو تا فائدہ وکړه که نقصان دی وکړه په غارونو باندې ګرځي دا خو حج کې نشته دی نو اصل احکام او ثوابونه ته نه پاتې شي دا ځې خلقو اسوک بزی او حتا بس الک اصل ازل ویلته کې د برکت خاوره ده اگر اوڑو حالتا دا صد برکت خواهر دا دیتا و معلوم اینو مونگ نه تا پوسکاو پا گاڑی کیوی دا برکت خواهر کب چی مونگ تاووی چی دا برکت خواهر دلتا نشتا وی دا جول پنج پیریان دی خواه بس دا خلق دی پا غضب اختا دی دی حجونا ورس تبا و برباد دی چی اصلی قرآن ننی خبر داغه به داغه حالی بس الشهر الحرام و بالشهر الحرام میاشت د عزت چی دی په بدلا د میاشتو د عزت کی دی کدی یې خیال ساتی او ادب یې کی تاسو هم کوي او کدی تاسو سره جنگ کی حمله کی ان تاسو ته اجازه ته والحرمات قصاص داغه ټول سیدونه د حرمت او د عزت هغه د بدلی دی کستاسو په مال باندې لنکه استاسو په جان باندې لنکه استاسو په عزت باندې لنکه نو سزا ورکه ولا جواب ورکه خبره د بدل لکنه فمنه تدا علیکم ده معنا ده هغه سوچ دې اته کی پتا سو باندې د عزت په میاشتو کې د عزت په ځایونو کې فاتدو علی سزا ولور کې بمسلمات علیکم پاغ اندازا چه تاسو لے سمرا نقصان کرے دے دیاتے با نکوائے واتقوا اللہ ویرئی دا اللہ ناوالم و پوشیم ان اللہ مع المتقین چه اللہ مرگرے دے دا متقیان و مدد بو سرکی حفاظت بے کئی چر بین رسوا کئی وانفقو فی سبیل اللہ خرچو کے دا اللہ پلار کے چی جہاد دیں ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة مغور ذوي خپل ځانونه په خپل لاسو هلاکت چې بوخل کین ځان به هلاکت ته ورځین واحسنوا ډیر اخلاص کوئ ان الله يحب المحسنين بشک الله محبت کی زدا سے احسان کو ان کو سره واتم الحج والعمرة لله او پورا ادا کے اول معنی ادا پورا ادا کے احکام دا حج او دا عمرے خو خالص دا اللہ دا رضا دا پارا نہ دا نم دا پارا نہ دا فخر او دا غرور دا پارا او یا چشورم اکڑا نو پورے کے سر تے او رسوے فین احصر تم کبن کلشوے پلار کی او حج دنا پاتش په دغه کال نو احرام لا بغوتی نو وروړي فمسته سره من الهدیوم تاسو باندې لازم دا یو سانه قربانی چې غورسی زیت او حلال شي بیا وزانه ذات کې ها ولا تحلقوا رؤوسکم مخره سرن خپل حتا ترغی پوری یبلغ الهدیوم محله چورس یا قربانی زید حلالی تا فمن کان منکم مریضن اغسو چو پتازو کی بیمار صبر نشکول دورا او بی ازم من رأسی ہی یادتا تکلیفو دخپل سرنا سر تکلیف یواز دغا ندے کل پا سر درد راشی نبغیر دخریلو ننکی گی بغیر د تیلو د دې سدون نه نکیږي نو ټول په کې مراد ده او ځان آزاد کو ففیدیتن په د باندې بل فیدی لازم شو امن سیامن چې درې ورځې روجی دي او صدقتن یا شپکتنه مالول دي او نسک یا دغه سی بل قربانی ګډه بیزا پیدا امنتم کله چې په امن او رسیدای پلار کې مشکلات پیښ نشو او رسید زید حج تا ومن تمتع بالعمرة الى الحج اغا چاچ فیدا حاصل کلا پا عمری سرا عمری اکلا فورا او بیا دا حج تر وضو پور ازاد گردی دو فمستی سرا من الحدیو پس لازم دا پتا سبان دیو سان قربانی حدیث کرا دی دا دیر چی نبی علیہ السلام کم حج لراتن حضرت عائشہ وی منگور سرو کنن وی چی چا قربانے نوی روانے کلی اغیب دا کلو نزان سر راوستی خوا تو کپی آدم ازلی وی کنن نو چی چا نوی روانے کلی نو اغیب طولو دا عمری نیتو کماوی موکو حضرت عائشہ وی مام دا عمری نیتو کو چه دا عمرو کنو بیا با حج نیت پا خپل وقت باندی کو تمتع و کنو دمونگا هم دا مذب دی چه دا بہتر آدخا دمون خلق چه سمر دینو دا کئی تمتع کئی نو آگاوی چه بس رو رسیدو نوی نبی علیہ السلام زما خیمه تر آگئے او ما جلل نو ما تیوی چه ولی بیماری را لی ما وی چه آو عمره پاتې شو بس فین احصرتم کرا لکنه نیما ته وی چې بس دایل عمره ته عمره پرې دوا چې د حج ورځو ته با صفائی راغلی نو بیا به حج نیتو کې حج وو کې نو بس یا ریشا چې د حج وخراغه نو ما نیتو کو حج مې وکړو نوی بیا زمارور تاوی عبدالرحمن تا چیزا دی سر لارشا ذو الحلیفہ ایو زیو چو سو تا مسجد عائشه وی زلر شداغ زینبا دانیتو کی نعمر باو کی نبیاوی رستو میں عمر اکڑا زکاول کی پاتش وکنا پا یو سفر کی یو عمر کی بس ادی خلقو زان دا جوڑ کرے بس زیبا مور لا عمر کوما پلار لا عمر کوما دا ہوڑی رسان کار دے تا عمر دا سے احسان ہے نو دور مال با دمرا خرچاو پی کئی دا چلڑی عمری لن دقا یو دی اکڑا بس بلا بالی چکلی تراشی و بیازی نو آدی با داغ زین دا داغ جوڑ کری خوا لنگو نبی والی دا عمری نی عمر پا سفر کی یو کی گی صرف اچی خلقو تا ہوئے ہوئے اتوال جاسوئے خوا منگا ویلا سو عمری اکڑا منگا پینزل سو عمری اکڑا تا یو عمر اکڑا دا حال دے نو چسو پونی نو دا آغا حج و عمر دا شئی خوا فیضا امن تم کل چورسی دے پامن ناغسو کوچ فیضا حاصل کی پا عمر سرا تر حج پوری ومستے سرا من الحدیو پس لازم شوا پا دبان دیو سان قربانی فمن لم یجد اغسو چی طاقت نمومی دا قربانے کولو وسیام سلاست ایامن اغا بدری رضی روجینی سی پی الحج پا دی حج کی دن دن دا حج پا دی میاش کی وسبعت اور وذ نور اذا رجعتم کله چې فارغ شئ امام شافعی وی چې کله کلی ته واپس راشه دواړه صحیح دي رجعتم کې دواړه فارغتم تلک عشره کامله دا لس ورځې دي پورا درې ونه دي او دا لس ورځې کامل دي په ثواب کې د قربانې سره اگه نا کمی ندی پا سواب که خواهد ذالک دا حکم دا قربانه چه ده یا دا روجو دا اگه چه دا پارده چه نوی احل دا حاضر المسجد الحرام دا اگه مسجد حرام سرا دا مکیو سیدون که نی اگه دا پارده حکم دا واتق اللہ و یریگ دا اللہ نا چه پا دی احکامو که نقصان نو کې خلاف نو کې تجاوز نو کې عالمو پوشن الله شدید العقاب چې بشکل لاړ سر عذاب ورکون کې